نوح دعا وکړه ای زما پروردگار زما قوم زدرو جنو ګڼلم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين اوس زما او د دوی ترمنځ غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين په پای کې موږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلق غرق کړل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده او د دوی زیاتره مؤمنان نه وو او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين عاديان پیغمبران دروغ جنو گنل یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورورو هود هغوی ته ویلي وو آیا تاسې نه ویریږئ زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجر غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی اتبنون بكل ریع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون تاسی دا تکوی چی پر هرا حسکا بابی زا یعنی دا بلحوسی لمخی و یادگاری ودانی جوڑوی او لوی لوی کل مانی ودانوی چی تبا وای دلتا ستاسی عبدی هستوگ نده او کله چې په چا باندې لاس پورته کوي د جبر او تیری په توګه یې پورته کوي نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ واتقوا الذي امدكم بما تعلمون له هغه ذات څخه وویریږئ چې تاسو ته یې هغه څه درکړي دي چې تاسو پرې پوهیږئ امدكم بانعام وبنین وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تاسې ته یې څاروي درکړل اولادونه یې درکړل باغونه یې درکړل او چینې یې درکړې زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذابه ویریږم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين غو زواب ورکړه مونږ ته برابره ده که نصیحت وکړي او که له واعظانو څخه نه وي دا خبرې خو همدغسې له پخوانه شوي دي او مونږ په عذاب اخته کیدونکي نه یو فکذبوه فأهلکناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين په پای کې هغه دروغجن وګاڼه او موږ هغوی هلاک کړل په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون سمودیانو پیغمبران دروغ جنو گنل یاد کرا هغه وقت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل آیا تاسی له خدای څخه نه ویریږی لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون زو ستاسي لپاره یو امانتگار پیغمبرین نو تاسل الله نويريغي وزما اطاعتو كري. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زب دي كاربان دي لتاسينا دتس أجرات غختون كي نيم زما أجر خد الرب العالمين بزما ده. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. فيتاسب دطولو هغشانو پا منز كيش دلت دي هم داسي پا داد يني سر وسيدو تا پريخو دل شي پا دغو باغونو و چينو كي پا دغو كختونو و دخورما باغونو كي چه وگي لبارا دك دي تاسي غرون توغي پو يار سر پا كي وداني جوڑوي لالله نووي ريغي يو زما اطاعتو كري. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ده هغو مسرف خلق اطاعت مكوي چه پز مكة كي فساد خبروي او تس اصلاح نكوي. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. غو زواب ورکرته ما هزی یو کود و هل انسانی تزمون پتیر یو انسان نا پرات نور چیه راورا کمانی خانه کریختو نیه. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. سالي هو يلدا اوخدا يو ورز ده غيد تخلودا او يو ورز تاسي طول ده اوبو اخستلو له غيسر هيتسكل غرز مكوي كننو دي بي لوي ورزي عذاب مونيسي. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې یعنی ژوبله یې کړه او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول. په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول. په باوري ډول په دې کې ونې خانه ده خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. او حقیقت دا ده چې ستا رب برلاسی هم ده او خورا مهربان هم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. ده لوط قوم پیغمبران دروغ جنو گنل هغه وقت یاد کرد چه ده هغو ورور لوط هغو تا ویلیو آیا تاسل خدای نوی ریگی. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. زه له تاسې نه په دې کار باندې د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه ده. اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. آیا تاسی دن ریل مخلوق نه ناری نو تا ورزی او ستاسی پا میرمونو که چه ستاسی رب ستاسی لپارت سو پیدا کردی دی حقا پریگ دی بلکه تاسی لحد تیر شوی خلقی هست. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. غيول ايلوتا كتال دي خبرو لاس وانخسنكم خلق چه زمون لكليون ويستل شوي دي پو حقوك بطه هم شامل كريشي. قال اني لعملكم من القالين. غويلكم خلق تستاسي لكرو وروتسخة كرك جنديز له غوتسخة. رب نجني وأهلي مما يعملون. اي پروردگارا ما تاوز ما كورنه تددوي لبدا ملايو تسخة نجات راكرا. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. په پای کې موږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځېنه چې په بیرته پاتې کیدونکو کې وه. بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښت وکړ. ډېر ناکاره باران و چې پر هغو وویرول شو و وورول شو. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین. په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم.